یک شاخ گل، برنامه شماره 315. روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم. عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم، بسته سلسله سلسله مویی بودیم. کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود، یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. شد سبب خوبی و رعنایی او، داد رسوایی من شهرت زیبایی او. بس که دادم همه جا شرح دلارایی او، شهر پر گشت ز قوغای تماشایی او. حالیا عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر و برگ من بی سر و سامان دارد. این اشعار که از شاهکارهای ادبی ایران است، از لحاظ روانی، سادگی، شیوایی و سوز و گیرایی کمتر نظیر دارد، از وحشی بافقی سراینده به نام قرن 11 است. همین مسمت است که نام وحشی را بلند آوازه کرده و در ردیف شاعران بزرگش قرار داده و نامش را در صفحات زرین ادبیات ایران جاویدان ساخته است. از خاطر وحشی هوس روی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی خوی تو رفت، و از دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت. حاش لله که وفای تو فراموش کند، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کند. Thank you.

گل چیست اگر دل ز غم آزاد نباشد؟ از گل چه گشاید چو دلی شاد نباشد؟ شاخ گلی که نثار شد شماره 315 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار